یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے، آپ نے ایک بار فرمایا تھا جس گھر میں دھوپ نہیں آتی اس گھر میں ڈاکٹر آتا ہے، برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں. جی ہاں، دھوپ صحت انسانی کے لیے ضروری ہے. اب پودے کو دیکھیں، پودا اگر گھر میں آپ رکھے تو مرجھا جائے گا، دھوپ میں ہوگا تو وہ کھلے گا، پھلے گا، پھولے گا. سب جانتے ہیں درخت سارے دھوپ میں ہوتے ہیں. آپ گھر میں اگر درخت بوئیں تو وہ درخت اتنا تھوڑی بڑھے گا، سہن میں بڑھے گا جو اوپن اسکائی، کھلا آسمان. تو جس میں انسانی کی نشو و نما میں بھی دھوپ کا ایک کردار ہے، چنانچہ وہ طبی تحقیق کے مطابق 6 ماہ سے 2 سال کی عمر کے درمیان بچوں کی ہڈیاں تیزی سے بڑھتی ہیں. اگر ہڈیوں کی صحیح نشو و نما نہ ہو تو ان میں ریکٹس نامی بیماری پیدا ہوتی ہے. ہڈیوں کی صحیح نشو و نما کے لیے وٹامن ڈی تھری بہت ضروری ہے. اگر اس میں کمی واقع ہو جائے تو ہڈیوں میں مختلف نقائص رہ جاتے ہیں جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بنتے ہیں. دراصل انسانی جسم کی کھال میں وٹامن ڈی سوئی ہوئی حالت میں ہوتا ہے. اس کا نام 7-ڈی ہائیڈرو کولیسٹرول ہے. جب سورج کی کرنیں انسانی جسم پر پڑتی ہیں تو یہ وٹامن ڈی میں بیدار ہو کر متحرک ہوتا اور وٹامن ڈی 3 میں تبدیل ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے. وہاں سے یہ جگر میں جاتا ہے جہاں اس کو مزید کارآمد بنایا جاتا ہے. پھر یہ گردوں میں پہنچ کر مکمل طور پر سرگرم عمل ہو جاتا ہے. اب یہ وٹامن ڈی 3 آنتوں سے کیلشیم اور فاسفورس کو خون کے اندر جذب کرنے میں مدد دیتا بلکہ اس عمل کو تیز تر کر دیتا ہے. اور ان کی جو مقدار ہماری خوراک میں شامل ہو کر ہماری آنتوں میں پہنچ رہی ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا بلکہ تیزی سے اسے خون میں جذب کر لیتا ہے. کیلشیم اور فاسفورس ہماری ہڈیوں کی صحیح نشو و نما کے لیے ضروری ہے. یہ یاد رکھیے، سورج کی وہ شعائیں جو بند کھڑکیوں کے شیشے سے ٹکراتی ہوئی انسانی جسم تک پہنچتی ہیں، ان میں الٹرا وائلٹ شعائیں نہیں ہوتی، لہذا ان میں یہ خاصیت بھی نہیں ہوتی کہ سوئے ہوئے وٹامن ڈی 3 کو متحرک کر کے کارآمد بنا سکیں. آج کل ریکٹس نامی بیماری بچوں میں بہت عام ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجوہات میں سے خوراک میں وٹامن ڈی 3 کی کمی بھی ہے، مگر سب سے بڑی وجہ تنگ محلوں کے اندر بڑی بڑی عمارات کے بند گھروں میں رہائش ہے، کیونکہ ایسی جگہوں پر سورج کی کرنیں صحیح طور پر انسانی جسم تک نہیں پہنچ پاتی اور نتیجتاً بچہ ریکٹس کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی ہڈیوں میں ایک یا ایک سے زیادہ مختلف نوعیت کے نقص پیدا ہو جاتے ہیں. بچے میں ریکٹس کی علامات، نمبر 1 بار بار بچوں میں نمونیا کا ہونا، نمبر 2 آئے دن دست ہو جانا، نمبر 3 چڑچڑاپن، اور نمبر 4 خون کی کمی. تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری بیماریاں جو دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے ہوتی ہیں. مثلاً آج کل آپریشن سے بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں اور شاید سبھی کو تجربہ بھی ہوتا ہوگا اس کا کہ کوئی نہ کوئی عزیز کا آپریشن. اس کی وجہ، پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو آپریشن نہیں ہوتا تھا، نہ اسپتالوں میں زچگی کا کوئی خاص تصور تھا، بلکہ عموماً یہ دایا جنائی کا کام کرتی تھی، ڈلیوری کراتی تھی. اب اسپتال کا سلسلہ ہے اور بے پردگیوں کی بھرمار ہے. ڈاکٹر، مرد ڈاکٹر تک اب تو وہ ڈلیوری کراتے ہیں، اور مردوں میں عقل جیسی کوئی چیز رہی نہیں جو کم از کم اتنا ہی غور کر لیں کہ جہاں ہم داخل کروا رہے ہیں یا مرد ڈلیوری کرائے گا یا عورت کروائے گی. کم از کم یہ تو آدمی کو شعور ہونا چاہیے کہ اپنی بیوی کو غیر مرد کے ہاتھ پر ہاتھ میں دے دیا اور ڈلیوری کروائے گا. اب مزید بے پردگی کیا ہوگی ڈلیوری کے علاوہ؟ تو مرد کرواتے ہیں. سیکھتے ہیں یہ طلبا جو ہوتے ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹس، یہ جمع ہو کر تماشا دیکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, آپ کو دعائیں کر رہے ہیں بس بچہ ہو جائے, کسی طرح بچہ ملنا چاہیے, چاہے کان پکڑ کے وہ جہنم کی طرف کھینچنا شروع کر دے, ایسا سی نہیں. تو بہرحال آج کل آپریشن کے ذریعے جو ہوتا ہے نا, اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ سورج کی کرنیں وہی بچی کو دو سال سے کی عمر, دو اور چھ سال کی عمر کا میں نے ابھی عرض کیا آپ سے, یعنی چھ ماہ اور دو سال کی عمر کے درمیان اس کو سورج کی کرنیں نہیں ملتی. تو اس کی جو اندر کی ہڈی ہوتی ہے جس پر یعنی بچے کا پیٹ میں بچے کا بستر سمجھ, ایک ہڈی ہوتی ہے جس پر وہ بچہ جو ہے وہ نشو و نما پاتا ہے, وہ ہڈی نشو و نما اس کی نہیں ہوتی سورج کی کرنیں نہ ملنے کی وجہ سے, لہذا وہ ہڈی سکڑی بھی رہ جاتی ہے. تو اب وہ جو بچہ جو ہے وہ ٹیڑھا ترچا ہو کر وہ پھنس پھنسا جاتا ہے اور وہ نارمل نکل نہیں پاتا, اس لیے آپریشن سے اس کو نکالا جاتا. تو پہلے کے دور میں گھر کشادہ ہوتے تھے, ہر گھر میں روشن دان ہوتا تھا, کھلا صحن ہوتا تھا. اب آبادیاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں, خصوصاً شہروں میں آبادیاں زیادہ ہوتی ہیں اور کئی کئی منزلہ عمارات بنتی ہیں, اور یہ منزلہ عمارات بنانا یہ بھی سنت نہیں ہے لیکن ناجائز بھی نہیں ہے. یہ کئی کئی منزلہ عمارات اور پھر اے سی کی سوغات, اے سی کے لیے ضروری ہے کہ کھڑکیاں بند کر دی جائیں, جھریاں تک بند کر دی جائیں, ورنہ کولنگ جو ہے وہ اس میں سے پاس ہو جائے گی. تو سورج کو ہر طرح سے سورج کا داخلہ ممنوع کر دیا جاتا ہے گھروں میں, تازہ ہوا کا داخلہ بھی ممنوع کر دیا جاتا ہے, کھڑکیاں بند رہتی ہیں عام طور پہ گھروں میں, پھر کارپیٹ بھی بچھاتے ہیں اس میں پرورش پانے والے جراثیم الگ تباہی مچاتے ہیں, پھر بہت سارا فرنیچر اب گھروں میں ہوتا ہے, پلنگ ہے تو سوفے ہیں, یہ سب جراثیم کو پرورش دیتے ہیں, ان کی صفائیاں تھوڑی ہوتی ہیں. آپ نے صوفہ کبھی دھویا ہے؟ ابھی بھی نہیں دھویا ہوگا, نہ پلنگ دھویا ہوگا, نہ گدیلے دھوئے ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ جب جو چیز دھلے گی نہیں, جس کو دھوپ نہیں ملے گی, تازہ ہوا نہیں ملے گی, تو جراثیم کا خاتمہ ان میں کیسے ہوگا؟ تو اس پہ ہم سوتے ہیں. میرا تو انداز یہ ہے کہ اول میرے گھر میں پلنگ تو ہے نہیں, بس ایک ہی بار پلنگ داخل ہوا تھا جہیز میں, اور وہ بھی بس وہ میں اس پہ سوتا نہیں تھا, میری آج سے نہیں, دعوت اسلامی سے پہلے سے چٹائی پر سونے کی عادت ہے الحمدللہ. تو میں اس پر نیند کر کے سوتا نہیں تھا, مطلب چٹائی پر سوتا تھا, اور پھر پلنگوں پر میں بیسیوں بار سویا ہوں. خصوصاً جب سے یہ حدیث شریف سنی ہے کہ کہیں جائیں اور کوئی بستر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتا تھا تو جو بھی بستر وہ پیش کرتا تھا آپ اس میں نقص نہیں نکالتے تھے اور اس کو قبول فرما لیتے تھے. اب میں کہیں جاتا ہوں تو پلنگ پیش کیا جاتا ہے تو اکثر سو جاتا ہوں اس پر, سرکار منع نہیں فرماتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ورنہ مجھے بعض اوقات پلنگ پہ نیند نہیں آتی تو پھر کبھی نیچے بھی آ جاتا ہوں, حتی الامکان سفر بھی آتا ہوں, اپنی چٹائی ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, عادت سی پڑی ہوئی ہے کہ چٹائی کے بغیر مزہ نہیں آتا. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اب یہ کہ نہ تازہ ہوا میسر ہے گھروں میں, نہ دھوپ میسر ہے, تو ظاہر ہے کہ جب جراثیم پنپ رہے ہیں, تازہ ہوا بھی پاس فریش ایئر نہیں مل رہی, تو بیماریاں آئیں گی. اور اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ جس گھر میں سورج یا تازہ ہوا داخل نہیں ہوتی اس گھر میں ڈاکٹر داخل ہوتا, تو پہلے اتنی بیماریاں تھوڑی ہوتی تھیں, لوگ بڑی اچھی صحت مندانہ زندگی گزارتا. آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا میرا خیال ہے جو ہاتھ اٹھائے کہ میں مکمل صحت مند ہوں. چلیے اگر کوئی ہے تو ہاتھ اٹھا دے کہ مجھے کوئی بھی بیماری نہیں ہے, میں مکمل صحت مند ہوں. ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا. واہ, آپ کی عمر کتنی ہے؟ 53 سال, 53. یہ 53 سال کے اسلامی بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اب اتنے سارے کثیر اجتماع میں سبحان اللہ دوسرا بھی کھڑا ہوگا, مجھے بھی کوئی بیماری نہیں ہے. اچھا یہ تیسرا اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے, میں تو سراپا بیماری ہوں, مجھے تو میں تو بیماریوں کا مجموعہ ہوں, آپ بھی بیمار نہیں ہیں, میں تو گناہوں کا بیمار ہوں اور محبت حبیب کا بیمار بننا چاہتا ہوں. جسمانی بیماری تو اتنی تشویشناک نہیں ہے مجھے, آپ گناہوں کی بیماری دور کر دیں. پھر گناہوں کی بیماری کا معالج کو اکیلے میں ملنا تھوڑی مطالبہ ہوتا ہے, وہ تو نگاہوں سے علاج کرتا ہے. آپ سبحان اللہ. بہرحال بہت کم استائی بھائی ہیں جو صحت مند ہیں, یہ بھی ان کی خوش فہمی ہے. اگر یہ لیبورٹری ٹیسٹ کروائیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ چھپا ہوا نکل ہی آئے. یہ ہوتا ہے آدمی کو, کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, اور کچھ نہ کچھ نہ ہونا یہ بھی تشویش کی بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.